हे अग्नि, आप हविपति हैं, आप देवदूत हैं, आपकी जो विधिवत रक्षा करते हैं, आप उनकी रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप हविमान हैं, हम देवताओं को हवि पहुंचाने के लिए आपसे अनुरोध करते हैं, आप पवित्र हैं, आप हमें सुखी बनाने की कृपा कीजिए। हे मित्र, आप पवित्र हैं, आप दक्ष हैं, हे वरुण, आप जल उपजाते हैं, आप दोनों देव हमें बुद्धि प्रदान कीजिए, आप हमें साधिए, आप हमारे शत्रुओं का नाश कीजिए, हम आप दोनों देवों का आह्वान करते हैं। हे मित्र, हे वरुण, आप सत्य के रक्षक हैं, आप यज्ञ को सफल बनाते हैं, आप हमें भी पुण्यशाली बनाइए, हमें भी सत्य का रक्षक बनाइए। हे मित्र, हे वरुण, आप दक्ष हैं, आप जलधारी हैं, आप कवि हैं, आप अनेक स्थानों पर वास करते हैं, आप हमें क्षमतावान बनाते हैं। हे मरुदगण, आप समान वर्चस्व वाले हैं, आप सदैव प्रसन्न रहते हैं, आप तेजोमय हैं, आप वीर हैं, आप भयमुक्त हैं, आप इंद्र के साथ सुशोभित होते हैं। हे मरुदगण, आप पूजनीय हैं, आप नामधारी हैं, आप अपने धाम नष्ट होने के बाद फिर से उत्पन्न होने वाले अन्न और जल में गर्भ धारण करके आकार प्राप्त करते हैं, आप यज्ञ को धारण करते हैं। हे इंद्र, आप मजबूत से मजबूत किले को भी ढहा सकते हैं, आप गूढ़ से गूढ़ गुफा में भी प्रवेश कर सकते हैं, आप जैसे तेजस्वी मरुदगण रुकी हुई किरणों को प्रकाश में लाते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, आप पराक्रमी हैं, आप उपासकों के सारे कष्ट हरने वाले हैं, आप सनातन हैं, हम आप दोनों देवों का आह्वान करते हैं। हे इंद्र, हे अग्नि, आप उग्र हैं, आप विघ्ननाशी हैं, हम यज्ञ में आप दोनों देवों का आह्वान करते हैं, आप दोनों देव हमें सुखी बनाने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, हे अग्नि, आप श्रेष्ठ देव हैं, आप आर्यों के पालनहार हैं, आप सभी देशों को दूर करने वाले हैं, आप सत्पति हैं, आप दुश्मनों को दूर करने वाले हैं। तीसरा खंड। हे सोम, आप आनंददायी हैं, आप स्फूर्तिदायी हैं, यजमान आनंद और स्फूर्ति पाने के लिए द्रोण कलश के ऊपर रखी हुई छलनी से आपको छानते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, लहरदार हैं, विशाल हैं, राजा हैं, आपको मित्र और वरुण देव के पीने के लिए यज्ञ में स्थापित किया जाता है। हे सोम, आप दिव्य हैं, आप राजा हैं, आप मनोहर हैं, आप विलक्षण हैं, आप समुद्र जैसे हैं। हे सोम, यजमान ऋक, यजु और साम रूप तीन वाणियों से आपका गुणगान करते हैं, ब्राह्मण और मनीषी उसी प्रकार आपको खोजते पूछते हुए आते हैं जिस प्रकार गायें बैल के पास जाती हैं। हे सोम, दुधारू गायें आपको चाहती हैं, ब्राह्मण पूछते हुए सोम को चाहते हैं, सुत यजमान पवित्र सोम को चाहते हैं, यजमान त्रिष्टुप छंद में रची गई प्रार्थनाओं से सोम की उपासना करते हैं। हे सोम, आप हमारे हित हेतु परिष्कृत होने की कृपा कीजिए, आप पवित्र होइए, आप हमारा कल्याण कीजिए, आप हमें श्रेष्ठ बुद्धि दीजिए, आप हमारी प्रार्थना स्वीकारिए, आप इंद्र को तृप्त कीजिए। चौथा खंड। हे इंद्र, सैकड़ों भूमि, सैकड़ों सूर्य और सैकड़ों लोक भी आपकी महिमा के बराबर नहीं हो सकते, आप जैसा अब तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ, भूमंडल और अंतरिक्ष मंडल तक में आपकी समानता कोई नहीं कर सकता। हे इंद्र, आप बलवान हैं, आप सामर्थ्यवान हैं, आप मनोकामना पूरी करते हैं, आप धनवान हैं, आप वज्रधारी हैं, आप श्रेष्ठ मतिमान हैं, आप अपने रक्षा साधनों के साथ पधारिए, आप गायों से भरे हुए बाड़े प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप शत्रुनाशी हैं, हम सोम रस को जल प्रवाह की भांति आपके पास प्रवाहित करके लाते हैं, हम आपको परिष्कृत सोम रस चढ़ाते हैं, हम आपको विराजने के लिए कुश का आसन भेंट करते हैं। हे इंद्र, आप सर्वत्र वास करते हैं, आप सबको वास देते हैं। यजमान सोमरस चढ़ाकर आपकी उपासना करते हैं। आप बैलों की तरह आवाज करते हुए अपने बेटों के यहाँ कब पधारने की कृपा करेंगे? हे इंद्र, आप धनी हैं, आप ज्ञानी हैं, आप शत्रुनाशी हैं, आप बहुरंगी हैं, आप हजारों तरह के वैभव दे सकते हैं, आप हजारों गुनी शक्ति दे सकते हैं। हम कण्ववंशी यजमान आपकी उपासना करते हैं। हे इंद्र, हम आपके उपासक हैं, हम भवसागर पार करना चाहते हैं, हम बुद्धि का बल शारीरिक बल के साथ साथ भी पाना चाहते हैं। चलता हुआ पहिया जैसे एकदम नीचे आ जाता है, वैसे ही हम प्रार्थना रूपी पहिए से इंद्र के लिए झुक जाते हैं। हे इंद्र, सोम याग में सशक्त उत्तम उपासकों को आप उचित उपयुक्त धन प्रदान करते हैं। जो लोग दान दाता की निंदा करते हैं, जो लोग अच्छा काम करने वालों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों पर आप अपनी कृपा मत कीजिए। पांचवा खंड। यजमान तीन वाणियां उचारते हैं, उन वाणियों को सुनकर हरे रंग का सोमरस दुधारू गाय के रंभाने जैसी आवाज करता हुआ प्रवाहित होता है। हम यजमान स्वर्ग लोक के शिष्य सोम को परिष्कृत करने के लिए मंत्र उचारते हैं। सत्य की माता से सोम उत्पन्न हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी सोम की उपासना करते हैं। हे सोम, आप हमें सभी प्रकार के सुख दीजिए, आप हमें सभी प्रकार के धन दीजिए, आप हमारी हजारों इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रवाहित होने की कृपा कीजिए। हे सोम, आप मधुपान हैं, हम आपके पुत्र हैं, आप इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रवाहित होइए। आप पवित्र हैं, आप कभी क्षरित नष्ट नहीं होते, आप देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए उनके पास जाने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, उपासक आपके लिए सोमरस स्वच्छ करते हैं, आप सबके ईश्वर हैं, आप ओजस्वी हैं, आप वाचस्पति हैं, यज्ञ में सोमरस का उपयोग किया जाता है। हे सोम, आप हजार घर वाले हैं, आप पवित्र हैं, आप इंद्र के सखा हैं, आप जलवान हैं, आप धनवान हैं, आप प्रतिदिन द्रोण कलश में प्रवाहित होते हैं। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप ब्रह्म ज्ञान के स्वामी हैं, आप देह के मालिक हैं, आप समर्थों पर कृपा करते हैं, यज्ञ करने वाले ही आप तक पहुंच पाते हैं। जिसने तन नहीं तपाया वह आपसे कुछ नहीं पा सकता। हे सोम, आप पवित्र हैं, आप दुश्मनों को तपाने के लिए स्वर्ग लोक में फैले हुए हैं, आपकी किरणें चमकीली हैं, ये चमकीली किरणें स्वर्ग लोक के पीछे स्थित हैं, ये किरणें यजमानों की रक्षा करती हैं। हे सूर्य, आप सभी ग्रहों में सबसे प्रमुख हैं, आप प्रकाशित होते हैं, आप सभी लोकों में अपनी किरणें पसारते हैं, आप सभी भुवनों में अन्न उपजाते हैं, आपकी किरणें सबको प्रकाशित करती हैं, ये किरणें अपने गर्भ में जल धारण करती हैं। छठा खंड। हे यजमानों, आप महान यज्ञ करने वाले हैं, आप अग्नि की उपासना कीजिए, अग्नि महान हैं, तेजस्वी हैं। हे अग्नि, आप वीर हैं, आप यशवान हैं, आप उत्तम बुद्धि वाले हैं, आप पीढ़ी दर पीढ़ी धन और यश प्रदान करते हैं, आप हम पर कृपा कीजिए, हमें अन्न बल प्रदान कीजिए। हे इंद्र, आप साहसी हैं, आप बलशाली हैं, आप इच्छा पूरी करते हैं, आप लोक का भला चाहने वाले हैं, आप घोड़ों से सुशोभित होते हैं, सोमरस पीते ही आप प्रसन्न हो जाते हैं, हम आपके स्वरूप की प्रशंसा करते हैं। हे इंद्र, आप मनुष्य को दीर्घायु बनाते हैं, आप मानव के हितकारी हैं, आपने मनुष्यों के लिए ही कई वस्तुएं प्रकाशित की हैं, आप आइए प्रसन्न होइए, आप कुश के आसन पर विराजने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, पूर्व से ही आपकी गाथा यश आपके यजमान गाते हैं, अब भी आपके यश को गाते हैं, आप असुरों पर विजय पाने में हमारी सहायता कीजिए, हम प्रतिदिन आपकी स्तुति करते हैं। हे इंद्र, आप महान हैं, तिरश्च ऋषि आपकी प्रार्थना करने में लगे हुए हैं, आप उनकी प्रार्थना सुनने की कृपा कीजिए। आप हमें श्रेष्ठ वीर्य वाला बनाइए, आप हमें धनवान बनाइए।